office man. You with me? Did? एक हर्फ है जो आपने पढ़ लिया, नंबर दो तेल है इसकी सात अकसाम है, नंबर तीन मरकब है। हर्फ तो पढ़ लिया, जो फेल है सबसे पहले मादा है यानी इसका मस्दर है अल ऐन, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, जमा जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस फिल माजी मालूम, यही है आया ना। असल क्या है, आया إن فعل الماضي مسندا لجماعة المؤنث من العين وهو التعب. इसका माना है थकावट। अल ऐन माने थकावट, आजिज होना, थक जाना। अच्छा जरा देखिए इन्ना कैसे बना, ये आयत ना इन्ना कैसे बना, या इसको इधर लिखते हैं शुरू में आयन, अच्छा या मुतहरक माकबल मफतूह क्या हो गया, कल्ब अलिफ हो गया, ये बन गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर तकासाइन है वैसे क्या हो जाएगा, अलिफ गिर जाएगा तो क्या बनेगा, और नून नून में हो जाएगा तो क्या बन गया अन्ना। अब यहां से एलिफेल हज हो गए, वो क्या था या। तो या के मुनासिब हरकत क्या है, कसरा। या पर दलालत करने के लिए कि यहां या हज हुआ है तो इसको दे दिया कसरा, तो बन गया। ये है जमा मुअन्नस फिल माजी। नंबर दो ये भी आयन ना, लेकिन मादा यही है, माना है करबा कुर्ब, ये भी जमा मुअन्नस फिल माजी मालूम बेआईन ही, यही इसका वो फायदा के इलाज। नंबर तीन क्या है पढ़े, وهو التعب تقول النساء إن أي تعبنا النساء إن يعني ثقي عورتیں تھک چکی ہیں إن یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے نمبر دو أو پڑھیں من آنا بمعنی قاروبا ٹھیک ہے یہی سیگا جمع مؤنث فعل ماضی معلوم मादा भी एक है और माना, माना उसका कुर्ब है और इसका और है, बल्कि ये वो है आन आना आना है तो माना कुर्ब। औ मुस्नदन लगैरहिन्ना अला अन्नहु मिनल अनीम। तीसरा सीगा है मुफ्रद मुजक्कर माता है अनीम, मस्तर अनीम है और मुफ्रद मुजक्कर फिल माजी मालूम मजबूर मजबूर मजबूर है लगा रहे हैं अला अन्नहु अनीम व अला अन्नहु मबनी लिल मफ़ऊल अला लुगत मन काला फी रुद्दा व हुब्बा रिद्दा व हिब्बा बिल कसर तशबीहन लहू बे क़ीला व बिआ वल असल मसलन अन्न ज़ैदुन यौमल खमीस ثم قيل ان يوم الخميس। अच्छा जी, मुफ़रद मुज़क्कर फ़िल माज़ी मजबूर, तो ये असल है ओने ना, असल क्या है ओने ना, तो नून को नून में इदगाम देने के लिए कसरत को एतबातन हज़फ कर दिया, तो क्या बन गया यूं बन गया ना, ये साकित होगी कसरत, तो नून को नून में इदगाम किया तो बन गया, नहीं समझ रहे हाँ जरा समय दें पहले बाद लिखे। फेल माजी मजहूल अन्ना आना अनीन से, अनीन से यानी आना ना, असर क्या बन गया मजहूल ओने ना, नून को नून में इदगाम करने के लिए इसकी कसरत को एतबातन हज़्फ कर दिया, तो साकिन हो गया जब कसरा हज़्फ की तो बन गया, नून को नून में इदगाम किया तो बन गया ओना, ये क्या बन गया माजी मजहूल बन गया ओन। अब एक कबीला है, वो कबीला फाउल फेल को माजी मजहूल के फाउल फेल को हमेशा कसरा देते हैं, जम्मा भी हो तो भी, जैसे हुब्बा रुद्दा फेल माजी मजहूल है लेकिन वो तशबीहन लहू बिल बीआ कीला उनके साथ मुशाबहत की वजह से वो हर एक को कह देते हैं, तो उस उन उस कबीले की लुगत के मुताबिक ये बन गया इन। जरा पढ़ लें यहां तक, तब भी वापस पढ़ो ये सिगर कौन सा बन गया जमा मुअन्नस फिल माज़ी मालूम मादा ऐन बेमाना थकावट, ये एक सिगा हो गया। पहला तकूलो अन्निसाओ इन्ना यानी तअबना बेमाना तअबना थक गई, ये एक हो गया। नंबर दो यही सिगा जमा मुअन्नस बोले फिल माजी मालूम में आना बेमाना माना बदल गया, माना बदल गया, ये दो हो गए। तीसरा औ मुस्नदन लगाए रहना, ये तो था ना मुअन्नस के सीगे, अब इनके अलावा मुजक्कर का सीगा अला अन्नहु मिनल अनी मादा बदल गया, अनीन मादा है मस्तर और अला अन्नहु मबनीयुन लिल मफ़ऊल यानी माजी है मजहूल अला लुगते मन काला फी रुद्दा व हुब्बा اس قبیلے کی لغت کے مطابق جو حبہ اور ردہ کو کہتے ہیں ردہ و حبہ بالکسر، کسرہ دیتے ہیں. کیوں؟ تشبیہ لہو بے قیلہ و بیعہ، تو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے وہ کرتے ہیں. اچھا، مثلا فعل ماضی معلوم ہے انا زید یوم الخمیس، یعنی زید نے، انین کے معنی ہوتا ہے رونا، فریاد کرنا، نالا و فریاد، انین. تو اس کا معنی کیا بن گیا؟ انا زید یوم الخمیس، یعنی زید جمعرات کے دن رویا، ماضی ہے نا رویا. اچھا رویا، ثم قیلا، اس کو اگر آپ بنائیں مجہول تو بن جائے گا ان یوم الخمیس، یعنی جمعرات کے دن رویا گیا. ضرب زید یوم الخمیس، معنی کیا ہے؟ زید نے ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا یوم الخمیس. اگر اس کو بنائیں آپ مجہول تو بن جائے گا زورے با امر یوم الخمیس، کہ جمعرات کے دن امر کو مارا گیا. تو یہاں انا ماضی معلوم ہے رویا، نالو فریاد کی، انا فریاد کی گئی، رویا گیا، تو مجہول بن گیا. کتنے ہو گئے؟ اچھا، او فعلن فعل امر للواحد من الانین، یہی بات تھا انین نالا فریاد کرنا، لیکن فعل امر کا ٹھیکہ کیا ہے؟ مفرد مذکر، مفرد مذکر فعل امر حاضر. اصل ہے تأنن، انا یا ان فعل یا فعلوں کے باب سے. اچھا اب کیا کیے، کیسے انا بن گیا؟ جب آپ تأنن فعل مضارے ہیں، اس کو بنائیں گے فعل امر، تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تا کو ہٹایا آخر سے، کس کو؟ حرکت کو، ضمہ کو ہٹایا. تو تا کو ہٹایا تو ضمہ کو ہٹایا تو بن گیا این، یہ بن گیا نا، این بن گیا نا، ضمہ بھی ہٹ گئی اور تا بھی ہٹ گئی، حرف مضارعہ پھر امر بن گیا ان. اب نون کو نون میں ادغام کیا تو بن گیا ان، لیکن فتحہ کیوں دیتے ہیں؟ اخف الحرکات کی وجہ سے، اپنی حرکتوں میں سے خفیف ترین ہلکی حرکت ہونے کی وجہ سے بن گیا ان. مانے کیا مطلب ہو گیا؟ آپ جب فعل امر کرتے ہیں ان، یعنی تم رو. آگے نمبر پانچ، نمبر پانچ کیا ہے جناب؟ او لجماعت المؤنث من العین، یہ مادہ عین، مادہ بدل گیا. مصدر عین بے معنی تھکاوٹ، تعب. اس کا شکا بن گیا جمع مؤنث، جمع مؤنث فعل امر حاضر، مادہ تعین، اس کا کیا بنے گا مضارع جمع مؤنث فعل امر حاضر کا مضارع کیا بنے گا؟ آیا نا، آیا نا، اگر آپ آیا نا یا یہ یعنی فارہ یا فیلو کے باب سے ہے. یفعل تو اب آپ نے بنانا ہے یفعلن تفعلن, آپ بنائیں گے تفعلن کے بدن تعیین یعنی تعیین اب کیسے آیا آپ نے بنانا ہے فعل امر تا کو ٹائم آخر سکن کر دیا تو یہ حمزہ کیا تھا ساکن تھا نا تف ال نہ کا وزن برباد ہے تف ال نہ تو اب یا کی حرکت دیکھیں ذرا تف النا تا یننا یا کی حرکت کو حمزہ کو دے دی ٹھیک ہے یا کی حرکت کو حمزہ کو دے دی تو بن گیا تا کو ہٹا دیا نا تا تو ہٹ گیا جب تا کو ہٹا دیا تو یہ ہے جی حمزہ ساکن رہ گیا تو اس کی حرکت حمزہ کو دی اور یا اور نون میں ارتقا سکنا ہے کہ ویسے یا بھی بن گیا تو وہ اخف حرکات کے وجہ سے تھی تو بن گیا مانا کیا بن گیا اے عورتو تم سب رو جمع ہاں جمع مؤنث فعل امر پانچ ہو گئے چھٹا چھٹا کیا ہے من آنا یہی جمع مؤنث دوبارہ چھٹا سیگا مادہ کیا ہے آن جمع مؤنث فعل امر اس کے اندر بھی وہ اعلان ہوئی ہے ٹھیک ہے جو ابھی آپ نے اوپر سیکھ لی ہے نمبر سات وہ کیا ہے للواحد مؤکدا بالنون من وا بمعنى وعد وا معنی بھی یہی ہے اور وزن بھی یہی ہے وعدہ یعدو وا یا یو اے یو تو یو اے یو واؤ جو ہے مابین فتحہ و کسرہ باب اپنے باب کو ویسے واؤ گر گئی تو بن گیا یا یو پر وزن یعدو یفعلو ٹھیک ہے اچھا تو اس کو آپ نے بنانا ہے فعل امر کا پہلا سیگا تو اے دو للواحدہ ہاں تفعلین یعنی مفرد مؤنث مفرد مفرد مؤنث فعل امر مفرد مؤنث فعل امر اس کا کیا وزن ہے وزن کیا وزن تضربین تف اے لی تضربین توعدین تفعلین تو بن گیا تا تائین واو تو حذف ہوگی تا اے یی نا ٹھیک ہے تائین، واضح واو حذف ہوگی نا، بہت پہلے سے حذف ہے، تائین تو بن گیا تائین. اچھا تفعلین، اب کیا کرنا ہے آپ نے، اس کو آپ نے بنانا ہے فعل امر، تا کو ہٹایا، آخر کو ہٹایا، تفعلین میں نون بھی حذف ہوتی ہے نا، تفعلین میں نون بھی، نون بھی گر گئی، تا بھی گر گیا، نون بھی گر گئی، تو بن گیا دو یا رہے گی نا، دو یا رہے گی، دو یا رہے گی نا. اچھا اب کیا کرنا ہے، اس کی حرکت، ہاں جب اس کو آپ اعتبادی طور پر حذف کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں تو دو یا میں التقا ساکنین کی وجہ سے ایک یا حذف ہو جائے گی، تو یہ یا اس کے ساتھ جب آپ نون تاکید سے ادھر لگائیں گے، ٹھیک ہے، جب اس کے ساتھ آپ نون تاکید سے ادھر لگائیں گے تو اس کی دو نونیں ہوتی ہیں، ایک نون ساکن ہے، ایک نون متحرک ہے، ثقیلا نون ثقیلا کی، تو اس یا میں اور اس پہلی نون میں ارتقا ساکن ہے تو بن گیا ان، یہ ہو گیا نون تاکید ثقیلا. وعدہ دیا فعل امر حاضر، یعنی تو ایک لڑکی کو تو کہہ رہے ہو، تو اے لڑکی وعدہ کرو، ٹھیک ہے، کس چیز کا، یہ آپ کی مرضی ہے. اچھا جی، کون سی واؤ، وہ تو وعدہ یا ایدو، واؤ کہاں گئی تھی، وعدہ یا ایدو بار وزن یا فعلو کے وزن پر ہونے کی وجہ سے واؤ گر جاتی ہے، مابین فتحہ و کسرہ باب فعل یا فعلو، وہ فتح اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے واؤ گر جاتی ہے. یا ایدو یہ بھی بن گیا وا یا ای، یو ایو ہے نا، یو ایو یا فعلو تو بن گیا وا یا ای، ٹھیک ہے. تو مفرد مؤنث تفعیلین بروجہ توعیدین تفعیلین تضربین اقبال، تو نون بھی ہٹاتے ہیں، تا بھی ہٹاتے ہیں فعل امر بنانے کے لیے، تو نون بھی ہٹ گئی، یہ بھی ہٹ گئی، دو یا رہ گئیں، ان میں سے کسرہ جب اس کو ہٹائیں گے تو مابین ارتقا ساکنین بین دو یا، اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگائیں گے تو پہلی یا اور نون اول میں ارتقا ساکنین یا بھی گر گئی تو بن گیا ان. اچھا جی آپ پڑھے ذرا، او للواحدت مؤکدا بن نون من وا بمعنی، یعنی معنی بھی یہی ہے، وزن بھی یہی ہے، باب بھی یہی ہے، یہ کتنے ہو گئے، سات، اور نمبر آٹھ، نمبر آٹھ کیا ہے، این منا مرکب، کس کس سے، این نافیہ اور انا، یہ پہلے بھی پڑھا آپ نے، مرکبتن من این نافیہ و انا کقول بعضہم ان قائم، ٹھیک ہے، یعنی ان انا قائم، تو ان کیا ہے، نافیہ، انا میں سے حمزہ کیوں گرا، اعتباطاً بدون دلیل, اعتباطاً حمزہ گر گیا تو بن گیا ان. وصل کی صورت میں الف بھی نہیں لکھتے, وقت کی صورت میں تو الف آتا ہے, لیکن وصلاً حذف بھی گر گیا, الف بھی گر گیا تو خالی نون رہ گیا, تو ان کی نون کو انا کی نون میں ادغام کر دیا تو بن گیا. تو یہ انا کی کتنے قسمیں ہوگی جناب؟ اور ایک حرف ہے, نو قسم کے انا ہیں عربی میں. تنبیہ فی الصحاح, جناب جوہری ایک لغوی ہے, اس کی کتاب ہے, ڈکشنری ہے, اس کا نام ہے صحاح اللغہ, میری طرف ہے لائبریری میں, جناب جوہری کی. جناب جوہری اپنی کتاب الصحاح ڈکشنری میں نقل کرتے ہیں ایک اور لغوی سے, النوادر فی اللغہ اس کی کتاب ہے. وہ کون ہے؟ ابو زید. فی الصحاح یعنی صحاح میں یہ بات موجود ہے, کیا؟ العین بے معنی یہ اعیاء یعنی التعب, عاجز ہونا, تھکنا. یہ جو مادہ ہے العین, اس مادہ کے بارے میں قال ابو زید, ابو زید نے کہا. یہ کون بتا رہے ہیں آپ کو؟ جوہری بتا رہے ہیں اپنی کتاب صحاح میں نقل کرنے بعد ابو زید کی, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کیا کہتے ہیں ابو زید؟ کہتے کہ لا یبنا منہ فعل, یہ جو مادہ یہ عین ہے, مادہ عین ہے, اس مادہ سے اصلا فعل نہیں بنتا, فعل نہیں بنتا. اگر فعل نہیں بنے گا تو کتنے کام ہو گئے ان آٹھ میں سے؟ یہ ایک کام ہو گیا اور یہ بھی پانچ قسم کام ہوگی نا. وقت لیکن یہ تو ہو گیا ابو زید کا نظریہ. ابو زید کہتے ہیں کہ لا یبنا منہ فعل, اس مصدر سے اصلا کوئی فعل نہ ماضی نہ مضارع نہ امر, کچھ بھی فعل نہیں بنتا. لیکن آگے جوہری اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں, کہتا ہے وقد خولف فیہ, یقیناً اس مادہ عینہ سے فعل بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں, علماء نحو میں اختلاف ہے. یہ صحاح میں خود صاحب صحاح یعنی جوہری نے بات کی ہے. انتہا, یہاں تک بات ختم ہوئی. پس فعلا, اب مصنف کہہ رہے ہیں ابن شام, فعلا قول ابی زید, ابی زید کیا اس نے کیا کہا؟ نہیں بنتا, تو اس کے قول کے مطابق آٹھ اقسام میں سے یسقط بعض, یعنی دو کم ہو جائیں گے تو باقی کتنی رہے گی؟ ہاں آٹھ میں سے چھ یا کل میں سے سات. اچھا جی جلدی جلدی پڑھیں, ذرا ایک پیج اور پڑھ لیں. او او حرف عطف, اس کی نو کیا ہے, صنف کیا ہے؟ عطفہ ہونا. ذکر له المتأخرون معانی انتہت الى اثنی عشرہ. متقدمین کہتے ہیں او کا ایک ہی معنی ہے, اور متأخرین کہتے ہیں کہ او کے بارہ معانی ہیں. پہلا معنی ہے الشک, یعنی خود متکلم کو شک ہو کہ ما قبل او واقع ہوا ہے یا ما بعد او. جیسے جب اللہ پاک پوچھے گا ان کفار سے بتاؤ تم دنیا میں کتنا رہے, تو وہ کہیں گے لبثنا یوما او, یعنی خود وہ کہنے والے ہی اس میں شک ہیں کہ او سے پہلے ہے یا او کے بعد. ہم ایک دن رہے یا ایک دن بھی نہیں پورا رہے, تھوڑی سی مدت. احسانی ابہام, ابہام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مخاطب کو شک تشکیک, ابہام تشکیک, شک میں ڈالنا. انا او ایاکم لعلی ہدن, آقا نے فرمایا ہم یا تم, ہم اور تم دونوں میں سے کوئی ایک لعلی ہدن, کوئی ایک گروہ ہدایت پر ہے. تو یہاں تشکیک میں ڈال, خود تو یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں لیکن اس کو شک میں ڈال رہے ہیں. بھئی تم اپنے بت پرستی پہ اڑے ہوئے ہو, ہم کہتے ہیں توحید, تو چلو انا او ایاکم لعلی ہدن, یا ہم حق پر ہیں یا تم, کوئی ایک تو ہدایت پر ہے. وقول شاعر, ایک اور مثال اسی تشکیک کی, ابہام کی, نحن او انتم الاولى الفو الحق فبعدا للمبتلين وسحقا. یہاں کیا ہے شاید مثال, او سے پہلے یا او کے ماں بعد, کیا مخاطب کیا کر رہے ہیں شاعر, شک میں ڈال رہا ہے, ہم یا تم کسی ایک نے الاولا, یا ہم وہ ہیں, یہ اس میں موصول ہے بمعنی الذین, جمع مذکر ہے نا الذین الاولا, یا ہم ہیں یا تم ہو, کون الفو بمعنی علمو الحق, جنہوں نے حق کو سمجھ لیا ہے, یا ہم نے حق کو سمجھا ہے یا تم ہو. فبعدا للمبتلین, یہ بعدا مفعول مطلق ہے, اصل ہے ابعد اللہ المبتلین بعدا, ٹھیک ہے, یعنی عذاب ہو باطل عقیدہ رکھنے والے مبتلین, وسحقا اور ان کی تباہی ہو, ٹھیک ہے, سحقا اور بعدا بمعنی عذاب ہو, تباہی ہو, بربادی ہو کے معنی میں آتے ہیں. ترکیب کیا ہے, نحنو کیا ہے, مبتدا معطوف علیہ, او انتم معطوف, تو معطوف اور معطوف علیہ مل کر کیا بن گئے, مبتدا الاولا موصولا, جمع مذکر موصول, الفو اس کا صلہ, فعل فاعل, الحقہ مفعول, یہ صلہ و موصول مل کر نحنو کے لیے کیا بن گئے, خبر, مبتدا اور خبر. فبعدن, بعدن مفعول مطلق ہے, اصل ہے ابعد اللہ بعدن, فعل کو معذوف کیا گیا تو یہ اس کا بن گیا نائب. جب یہ مصدر ہے مفعول مطلق, تو مفعول مصدر جو ہے یہ عمل کرنے میں چونکہ ضعیف ہوتا ہے, لہذا لام کے ذریعے اس کی تقویت کی گئی, فبعدن لل مبتلین وسحقا, یہ بھی اسی طرح اسحق اللہ مبتلین سحقا, وہ مفعول اسی پہ عطف ہے. تو یہ تشکیک کا معنی ہے, ابہام کا معنی ہے, شک میں ڈالنا. الثالث التخیير وهي الواقعة بعد الطلب, تخیر یعنی متکلم کا مخاطب کو او سے ما قبل یا او کے ما بعد, ان دو میں سے, او کی طرفین میں سے کسی ایک کے انتخاب میں اختیار دینا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرو. شرط کیا ہے, شرطیں دو ہیں, تخیر او کے تخیر کا معنی دینے میں دو شرطیں. پہلی شرط وہیا, یہ او جو تخیر کا معنی دیتا ہے وہ او ہوتا ہے الواقعت بعد الطلب. پہلی شرط کی کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل امر ہو, یہ ایک. نمبر دو وقبل ما, اس معطوف سے پہلے ہو, چونکہ او درمیان مزن ہے, معطوف علی ادھر معطوف بعد, تو یہ او کس سے پہلے ہوگا, معطوف سے پہلے. یہ معطوف ایسا ہونا چاہیے کہ معطوف علی اور معطوف دونوں میں سے کوئی ایک یہ بندہ کر سکے, مخاطب دونوں کو اکٹھا انجام نہ دے سکے, جمع ہونا محال ممتنع. یعنی قابل یہ او اس معطوف سے پہلے ہو کہ یمتن او فیہ الجمع, اس کے ساتھ جمع کرنا, کس کے ساتھ, ہاں معطوف اور معطوف علیہ کا اکٹھا ہونا ممتنع, یہ دو شرطیں ہیں. تو یہ او دیتا ہے معنی تزوج ہندن او اختہا. تو یہاں او بے معنی تخیر ہے, یعنی ان دو میں سے کسی ایک کو اختیار کر, ٹھیک ہے, کیونکہ دو بہنیں ہیں نا, دو بہنیں بھی ایک وقت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو یہاں دو شرطیں موجود ہیں, کیا؟ نمبر ایک, او سے پہلے فعل امر ہے تزوج, دوسری شرط کہ شرعاً جمع کرنا ان کا ممتنع ہے. الرابع الاباحہ, چوتھا معنی ہے او کا, یعنی مخاطب کو او کے طرفین میں سے انتخاب کرنے میں آزاد چھوڑنا, اباحہ مباح. اس کی بھی دو شرطیں ہیں, کیا کیا؟ نمبر ایک الواقعت بعد الطلب, اس سے پہلے کیا ہو, فعل امر ہو, ایک وقبل ما, اور اس ایسے معطوف سے پہلے ہو, یجوز فیہ الجمع, اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, جیسے جالس العلماء او الزہاد, تو یا عالم کے ساتھ بیٹھو یا زاہدین کے ساتھ, تو زہد صاحب کے پاس ساتھ بیٹھے ہیں غلام رسول, ٹھیک ہے, تو دونوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, پیچھے عالم بھی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں سے بیٹھ سکتے ہیں. کیوں پریشان ہے یار اتنا, عالم نہیں ہو؟ اچھا جی, وَمِنْهُ قَوْلُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسی او اباحا میں سے ہے یہ او بھی, بے معنی اباحا ہے, اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن لأہل العلم, یعنی مراد یہ ہے لا تکن الخامسة فتحلک. کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ اے انسان, اے آدم کے بیٹے آدم بنو, انسان کے بچے انسان بنو, کیا بنو؟ اغدو عالمن, یا عالم بنو یا متعلم بنو یا سننے والا علم, او اگر یہ تینوں نہیں تو علماء سے محبت کرنے والا بن, گالی نہ دے ان کے ساتھ بیٹھو. ہمارے معاشرے میں آج ممبر پہ جو ہے نا علماء سے دور بگایا جا رہا ہے, لان تان کی جا رہی ہے. آقا فرماتے ہیں محب بنو, علماء کے دوست بن جاؤ. لا تکن خامس, پانچویں قسم میں ان چار میں سے ہو جا تو کامیاب, ورنہ فتح لکھ. تو یہ او شاید مثال کیا ہے, یہاں او بے معنی ہے اباحہ. وَإِذَا دَخَلَتْ لَا أَنَّاهِيَا, اگر یہ او اباحیہ اور او تخیریہ پر لائے نہیں آ جائے تو پھر طرفین, دونوں طرفین ممنوع, ممتنع, جائز نہیں. امتنع فعل الجمیع, یعنی طرفین کا انجام دینا ممتنع ہو جاتا ہے, جیسے لا تطع منہم آثمان او کفوراً, اے میرے حبیب ان میں سے تو نہ اطاعت کر, آثم یعنی نہ گناہگار کی اطاعت کر, او کفوراً نہ ہی کافر کی اطاعت کر, تو دونوں کو کیوں لا آ گیا, نہ او سے ما قبل نہ او کے ما بعد, کیونکہ لا آ گیا دونوں ممنوع. اذ المعنی لا تطع احدہما, کیونکہ اس کا معنی کیا کیا کیا بن گیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی انتخاب نہ کر, کسی کی بھی اطاعت نہ کر. فَأَيُّهُمَا فَعَلَهُ فَهُوَ أَحَدُهُمَا, چونکہ ان دو طرفین میں سے جس کو بھی بجا لائے گا تو فَهُوَ أَحَدُهُمَا, تو وہ دو طرف ہے, دو طرفین میں سے کوئی نہ کوئی طرف تو بن جائے گی. یہ لائے اباحیہ. وَكَذَا حُكْمُ النَّهْيِ الدَّاخِلِ عَلَى التَّخْيِيرِيَّة, جو او تخیریہ ہے اس پر بھی اگر لائے نہیں آ جائے تو بھی منع وفاقاً للصرافی، یہ نظریہ ہے جناب صرافی کا. وذکر ابن مالک ان اکثر ورود اول الاباحۃ. اچھا ابن مالک ایک آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہے کہ یہ جو او بے معنی اباحا ہے اس کا مورد استعمال کہاں ہے. کہتے کہ سب سے زیادہ او اے اباحیہ استعمال ہوتا ہے دو جگہ، ایک اباحا فی التشبیہ، مخاطب کو اختیار ہے، ٹھیک ہے متکلم اختیار دیتا ہے، آزاد چھوڑتا ہے تشبیہ دینے میں، فہیا کل ہے جارا او اشد قسوتن، یہ سنگدل ہے سخت ہے. اب سختی کس کے ساتھ ہے، کل حجارہ یا پتھر کی طرح یا پتھر سے بھی، ان دونوں میں سے جس کو چاہو تم تشبیہ دینا چاہو، تشبیہ دینے میں تو تجھے اختیار ہے مباح تشبیہ. تو فی التشبیہ یہ ایک، نمبر دو لیل اباحا فی التقدیر اندازہ گیری میں، تقدیر اندازہ گیری، فکان قاب قوسین او ادنا آقا، اتنے بلندی پہ گئے معراج کی رات، کانا قاب قوسین او، تو یہ او بے معنی ہے یہاں تقدیر کے معنی ہے، یہاں بھی او کون سا ہے اباحیہ، فلم یخصھا بالمسبوقت بالطلب. اچھا ابن مالک نے یہ دو معنی بیان کیے ہیں کس کے، او اے اباحا کے، تو اس او اے اباحا سے پہلے فعل طلب نہیں آیا، فعل امر نہیں آیا. یہ فعل امر کا نہ آنا ابن مالک کے نظریے کا پتہ دے رہا ہے کہ ابن مالک کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ او اے اباحیہ سے پہلے حتمن فعل امر ہونا یہ ضروری. لم یخصہ، یہ یخصہ کا اندر فاعل کہاں جا رہا ہے، ضمیر ابن مالک کی طرف، ابن مالک نے مخصوص نہیں کیا اس کے ساتھ بالمسبوقت بالطلب کہ اس سے پہلے کہ فعل طلب ہو. پڑھوں آگے، وصلی اللہ علیہ وسلم. آئیں جی کسی خالی کمرے میں، دو منٹ آپس میں بیٹھ کے چلتے ہیں.